राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण त्रयोदशि विक्रम संवत 52 अनुसार 17 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असुत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असुत का भाव विद्यमान नहीं है, मतलब असत है वो चीज विद्यमान है ही नहीं। जो सत है उसका अभाव कभी होता ही नहीं है। तो मनुष्य ने क्या चाहिए, क्या करना चाहिए कि जो नहीं रहेगा, नहीं है वो अपना नहीं है, उसे अपनापन पिंड छुड़ा देना चाहिए और जो है उसको अपना मानना चाहिए। ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, तो सदा ही विद्यमान है वही अपना है। जो सदा विद्यमान नहीं रहता वो अपना नहीं है। इतना ही काम अपना, इतना ही खास। शरीर और संसार है ये अपना नहीं है, जो है परमात्मा वो अपना है खास। ये बात स्वीकार कर लेनी है अपने से, खुद से स्वयं से ही स्वीकार कर लेनी है कि है वो अपना है और नहीं है अपना नहीं है। नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय दुख और क्या होगा बताओ? क्यों तो रहेगा नहीं, उसका वियोग नित्य है। नहीं है उसका तो वियोग नित्य है, और है उसका योग नित्य है। तो नित्य योग उसे ही अपनापन करना चाहिए। जिसका योग नित्य नहीं है उसमें अपना करने से क्या फायदा होगा? रोना होगा, क्योंकि उसके साथ हम रह सके नहीं, वो हमारे साथ रह सकते ही नहीं, संभव ही नहीं हमारे साथ वो रह जाए, हम उनके साथ रह जाए, ये संभव ही नहीं है। उसके साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ वो नहीं रह सकता। तो नहीं रह सकता तो इसका वियोग होगा, वियोग होगा दुख होगा। तो दुख कब होगा? अब संबंध जोड़ ले तब दुख दुख होगा। उसे संबंध ही नहीं जोड़े दुख ऐसे होगा? संबंध जोड़ने में, अपना करने में तो दुख होगा। जब अपनापन नहीं करते क्यों का वियोग होता है? रोजने आदमी मरते हैं, दुनिया में कितने ही आदमी मरते हैं, कितने ही पशु पक्षी मरते हैं, हमारे क्या दुख होता है? क्यों नहीं होता? उसको हमने अपना माना ही नहीं है। अपना नहीं माने वो नष्ट हो जाए, रह जाए, हमारे क्या फर्क पड़ता है? नष्ट हो जाए तो भी कोई हमारा फर्क पड़ता नहीं, रह जाए तो बड़े उन्नत हो जाए तो आनंद की बात, न हो तो उसकी बात, चाहे जैसी हो जाए उसे क्या मतलब अपने। तो अपनी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है सबके लिए, बहुत आवश्यक है ये बात है। जो है वो अपना है और नहीं है वो अपना नहीं है। नहीं है वो अपना कैसे हो? अरे नहीं है उसका नहीं पना ही नित्य है। असत का नहीं पना ही नित्य है। जैसे आपका हमारा परिचय नहीं था पहले, तो आपका वहां वियोग था, परिचय हुआ, संयोग वियोग, संयोग वियोग, अंत में वियोग है। ना आपके साथ हम रहेंगे, ना आपके साथ हम के साथ, ना आप हमारे साथ। तो संसार का वियोग नित्य है, यह अखंड है, अचल है, अवश्यम भावी है, बिल्कुल पक्की बात है। तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे अंत में ये सब छोड़ेंगे तो अब से ही छोड़ दो भाई। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे मन पास थे वो प्राणी अवसर भी थे समय बीतने पर पछताता करना पड़ेगा तो समय क्यों बीता मैं जो ठीक है उसको स्वीकार करना मनुष्य का अभाव इसका वियोग ठीक है तो ठीक को अनुभव स्वभाव स्वीकार कर ले जो है उसका संबंध स्वीकार कर ले इतनी बात है तो है वो अपना है वो अपना है और नहीं है वो अपना नहीं है तो शरीर है इंद्रियां है अंतकरण है प्राण है वस्तु है कुटुंबी है सब ये अपने नहीं है। इसमें अपने नहीं हो तो क्या करना चाहिए कि अपने नहीं उनकी सेवा कर देनी चाहिए। स्थूल शरीर की सेवा कर दो सूक्ष्म शरीर की सेवा कर दो कार्य शरीर की सेवा कर दो कुटुंबियों की भी सेवा कर दो वस्तुओं का सदुपयोग कर दो इतना करना अपना काम अपना जो दिखता है वो अपना दिखता है उसमें सच्ची बात है सेवा क्योंकि अपना मानना तो फायदे नहीं है सेवा करने में कोई फायदा नहीं है इसमें लाभ है तो इनकी सेवा कर देना अपना न मानना सेवा कर देना अपना जो मानते हैं उनकी भी सेवा कर दो हमारे को अपना मानते हैं उनकी भी सेवा कर दो हमारे को अपना नहीं मानते उनकी भी मौका और सेवा कर दो क्योंकि हमारे को संसार से सेवा मिली है शरीर मिला है योग्यता मिली है विद्या मिली है पालन हुआ है तो संसार से हुआ है तो ईमानदारी की बात है उनकी सेवा करते हैं अपने तन मन वचन धन विद्या बुद्धि योग्यता से उनकी सेवा कर दे है जैसी कर दे वो भी सोमदान इतनी कर दे ज्यादा तकलीफ उठाने की बात नहीं सुगमता से करी होती सेवा कर दे फिर जो होश हो देखा जाएगा कोई चिंता की बात नहीं और है वो अपना मन है सेवा कर दे उनसे चाहना नहीं रखें और है उनकी चाहना क्या रखे वो है वो अपना है उनसे हमें क्या लेना है उनकी तो हम है अपने आप को दे दिया उनसे लड़ा किसी से ही नहीं है उसने कृपा कर मनुष्य शरीर दे दिया सत्संग दे दिया योग्यता दे दी बुद्धि दे दी अवसर दे दिया विवेक दे दिया उसके लड़ने में कमी नहीं रखी फिर मांगने की जरूरत क्या है हम मांग करके तुझ मांगेंगे वो देना है वो जितना दिया उतना हम मांग सकते नहीं हमारे मांगने में उतनी अकल ही नहीं है हमारे में एक बार सुनते हैं कि चमारों को दंड दिया जाए तो फिर वो चमारों ने वीरबल को दंड देना है तो भाई ये पंचायती कर दो तो उनका वीरबल को दंड देना बात साधन देने वाला दंड भाग रहे कितना दो एक बीस एक दो बीस एक तीन बीस एक चार बीस पांच बीस देता दंड पांच बीस दंड दे दो अगर पांच बीस ही बोले तो पांच बीस ही है छोटी थोड़ी चीज है बादशाह के पांच बीस क्या चीज है पांच बीस बीस आदर्श जाती नहीं एक बीस दो बीस तीन बीस चार बीस पांच बीस हम मांगते ऐसे पांच बीस मांगेगा हम ऐसा कलेश नरसिंह महाराज ने भगवान शंकर के यहाँ धरना दे दिया जब करने लगे बहुत आस्था से भगवान प्रकट हो गए शंकर क्या मांगते हो हम छे तो क्या मांगे हो तो कुमार जी आपको अच्छे को दे दो ये बुद्धिमानी हो हम मांगते ठगे जाते तो अच्छी बात है रासलीला में ले गए भगवान शंकर ले गए तो भगवान ने पूछा कृष्ण कौन है मारा आपका ही दास सिखाया है उसके मैं तब जाऊंगा नहीं यही रहूंगा तुम याद करोगे तो आ जाऊंगा तो केदार राग दे दी, करताल दे दी, केदार भगवान बहुत हो जाते तो उस पर रखना था बढ़िया। अब भी बूते लगाना कि ये मांगे वो मांगे तो ठगाई होगी महाराज ऐसी कई बातें सुनोगी सुनिए। माँ जितना काम कर देती है उतना बालक सह भी नहीं सकता, बालक कैसा है कुछ पता ही नहीं है। भूख लगे तो पता भूख लगी और क्या जोगे कैसा माँ सब खाने पीने का रहने का कपड़ा पहनाने का ढंग ढंग सब कर दी, उसको पता ही नहीं है इसका। ऐसे भगवान रूपी माँ हम लोगों को सबका पालन करती है, हम जानते ही नहीं, हम हमारी आवश्यकता ही नहीं जानते और क्या जानेंगे बताओ। अभी अपने जितने सत्संगी भाई है उनसे भी पूछा जाए कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, तो मैं तो सच्चा उत्तर देना कठिन पड़ेगा। नहीं सत्संग उनका तो पूछ बताएंगे क्या चाहना क्या है बताओ। वो कहते भगवान को चाहते हैं तो तोते की तरह कहते भगवान को चाहते हैं, क्या फायदा है भगवान चाहने से सुनी हुई सत्संग की बात कह दे। ऐसे नहीं, भीतर से तुम क्या चाहते हो, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, जीते बने रहे खास अवसर आवेगी तो ये बात हम जीते रहे मरे नहीं। और वो लोग क्या चाहे तो हम चाहना भी नहीं कर सकते इतने हैं, अब क्या हम करेंगे बताओ। तो हमने देता ये कि भगवान हमारे हैं बस ये हम कर सकते हैं, माँ हमारी है हमारी माँ है इसी से क्या करेगा वो हमारी माँ है। तुम्हें हो माता अच पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु ससुराल, तुम्हें हो तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्व मम देव देव, आप ही सब कुछ हो ये तो कह सकते हैं ना हमें, और ये कम नहीं है। इसके साथ एक बात और हो जाए, दूसरा नहीं है मेरा, ये बात निहाल हो जाएंगे। दूसरा भी अपना शरीर भी मेरा, मन बुद्धि मेरी, धन भी मेरा, कुट भी मेरा, इसमें धोखा हो जाएगा। क्योंकि वो रहेगा नहीं साथ में, हम उनके साथ रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं। उनको मेरा घर के तो दुख पाने का तरीका है और कुछ नहीं है, दुख पाने का बढ़िया उपाय है रामबाण उपाय बढ़िया, अपना मन और रो इनमें शंका हो तो बोलो भाई। जो अपना नहीं है उनको अपना मन और क्या रो और क्या करो अपनी कुछ चलेगी नहीं तो दूसरी शौक हो तो बोलो भाई, नहीं तो अपना कोई नहीं, सेवा करने के लिए सब अपने, इसमें बाधा नहीं। हमारे है जैसी फूल भाई बैठे जो बहुत आगे बाद रोटी साग रोटी देती है और साग और क्या करें तो अपना भगवान है, उनसे भी लेने बाद तो थक जाओगे। लेने क्या है, भगवान अपना है ये कम बात नहीं है, ये लाभ कम नहीं है, बड़ी ऊंचे से ऊंची चीज अनंत ब्रह्मांड जिस परमात्मा की इच्छा मात्र में रचित होते हैं, पालित होते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, वो अपना है। इससे बड़ी क्या चीज कोई संभव ही नहीं, उनको अपना मान ले बस, और दूसरों को अपना न माने। उसमें भी आधी बात सेवा के लिए सब अपने, पर अपने लिए कोई अपना नहीं, अपने लिए कोई अपना नहीं है। अपने लिए मानो तो दुख पड़ेगा ना, सेवा के लिए मानो कोई बात नहीं, सेवा कर दी भाई मौज करो, अपनी सेवा भी सेवा कर दी, रहे तो बहुत जावे तो मौज है तो मौज, क्या ऊपर बैठा है आ गया चल प्या सब उगड़ा बढ़िया भुजिया दी बढ़िया खा लो भाई बैठो मैं जाऊंगा जया बाजारो सब जा पी लो ठंडा कैसी मौज की बात है। संसार में रहने की ये विद्या है, संसार में रहने की ये विद्या है असली। सबकी सेवा कर दो और अपने कुछ न चाहो, निहाल हो जाओ बस। यथसांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगी विद्युमति, जो ज्ञान बड़ा ऊंचा ऊंचा कहता है ना, वो स्थान से मिल जाएगा। अपना कोई नहीं तो क्या रहेगा, बस ज्ञान ही स्वरूप ही रहेगा और क्या रहेगा। अरे सेवा नहीं है, वो सेवा करने से कर्जा उतर जाएगा, हेल्थ रह जाएगा, फौज हो गई। सीधी सरल बात है भाई, कितनी बढ़िया, कितनी उत्तम, कितनी श्रेष्ठ, कितनी नित्य, कितनी सच्ची बात है। माता पिता भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी स्त्री पुत्र परिवार अपने शिवप्रद सेवा कर दो। स्त्री के हमारे श्रेष्ठ भी छोड़ लो कि विधाता मेरी शक्ति नहीं है, कपड़ा मेरे से तुम बढ़िया पहन लो, भोजन मेरे से बढ़िया तुम कर लो, है जिसमें पड़ा तुम्हारा ही घर है भोजन। कितना आनंद है संसार बनाने की अभिज्ञा है। अगर ये विद्या सीख ले तो हमारे क्या बात अलग है, एकदम संसार में रहने की विद्या है। तन से मन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता पदाधिकार से सेवा करते, जितनी हो सके सुगमता से, वही सुगमता से हो सके जितनी पहुंच गए, हमारा कोई नहीं है। ये धात्विक बातें सुगम बहुत है, बहुत हर एक कर सकता है। इसमें आप बताओ कौन नहीं कर सकता, इसमें किसी ताकत नहीं, बताओ क्यों। शक्ति के अनुसार ही करना है तो शक्ति है उतना ही करे बेटा, ये उतना ही करना, अधिक करना है ही नहीं। इसमें सीधी बात है, सरल बात है, एकदम बात है। तो जो साथ में रह नहीं सकते, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये आधा श्लोक क्या है, सब वेद पुराण और शास्त्र जित उपदेश सब का सार 16 अक्षरों में। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव विद्यमान, असत का भाव विद्यमान नहीं है, दिखता है चलता है चलता चलता रहता है, विद्यमान नहीं है। असत का अभाव विद्यमान नहीं है, वो भाव सदा ही है, सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है। कैसी बढ़िया बात, कितनी सरल। अब इसमें कोई समझ में नहीं आओ तो बोलो भाई, सीधी साथ समझ जैसी बात, ऐसी बात है नहीं समझे नहीं इसमें। अब इसमें स्वीकार आप करें ना करें वो तो आप स्वतंत्र है, पर स्वतंत्र में स्वीकार करो तो कोई बाधा नहीं है। बाधा हो तो आप बताओ, प्रश्न करो, विचार करें उस पर, बाधा दूर करने का उद्योग करें, प्रयत्न करें, विचार करें, विवेचन करें। है वो हमारा है और नहीं है वो हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या शरीर पर हमारा बस नहीं चलता है, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर पर बस चलता है, जैसा रख सकते हैं। हमने कभी बूढ़ा होने को कहा ही नहीं, रो जाए ये बताओ। अब अपने मत से मुझे क्या कर रहा था, हमारी सलाह ली है शरीर ने, हमारी सलाह ली गया मूड हो जाओ। तो अपनी मर्जी से जा रहा है, छुट्टी दे दो, ये छुट्टी चाहता अपने मर्जी से करता है तो मर्जी यू करो भाई, तो यथेच्छ से तथा करो, जैसी मर्जी ऐसे छुट्टी दे दो, कुटुंब को भी छुट्टी दे दो, शरीर को भी छुट्टी दे दो, स्त्री पुत्र को भी, सेवा कर दो। सेवा तो करेंगे भाई, तुम चाहो जैसी हमसे बने जैसी, साथ की आज्ञा के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य नहीं वो मतलब कहां से, अगर उसी माल पर जगह थे, इन पर कोई टैक्स होता है, अब इनके बिना टैक्स है ही नहीं हमारे पास, क्या सीधे सर रीति से सेवा कर दे और बस अपना नहीं है। अरे प्रभु अपना है उनकी भी सेवा करे अच्युत स्मृति मात्र भगवान याद रखो इतने भगवान की सेवा होगी अच्युत स्मृति मात्र ये स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना विमोचित कितना सुगम काम है बताए इसमें कठिनता है कोई प्रश्न ना है परिश्रम पड़े कोई कितनी सरल कितनी श्रेष्ठ बात कितनी उत्तम बात है कर्मयोग के आगे जड़ता का त्याग और ज्ञान के आगे चेतनता का ग्रहण करना दो ही बात है चिन्मय तत्व को स्वीकार करना ज्ञान हो गया और जड़ता का त्याग करना वो कर्मयोग हो गया वो ज्ञान योग हो गया है उसको स्वीकार कर लिया ज्ञान योग हो गया है उसे शरण हो गया भक्ति योग हो गया नहीं है उसका त्याग कर दिया उनके लिए कर्मयोग हो गया बड़ी सीधी सादी बात है एकदम सीधी सरल किसी मौज की बात है सब कुछ हो गया अंत ही तो ये तो जगह अंत ही तो तजेंगे आप छोड़ दे उसने आप जिम्मेवारी कुछ नहीं रहेगी अभी आप छोड़ो तो उनकी सेवा करने के लिए अपने अपने लिए कोई नहीं हम उन सब के लिए हमारे लिए कोई नहीं एक कोई साधु थे उसके साथ खटपट हो गई तो जाने वालों को कहा देखो भाई कर ली बात कही कर ली हमारे लिए तुम मर गए और तुम्हारे लिए हम मरे नहीं है नहीं तो बात तुम्हारे हमारे तुम मर गए हम मर गए तो कह दो हमारे लिए तुम मर गए पर तुम्हारे लिए हम मरे नहीं है अच्छा फिर पूछा तो सुन गया हाँ समझ गया मन कोई आफत आवे दुख आवे श्रद्धा हुए हम मरे नहीं है हमारे ले लेना पूछ लेना अरे तुम्हारे से हमारा कुछ ले रहा है नहीं तुम तो मर गए अब क्या लेंगे तुम्हारे से कितनी शुद्ध बात सो की बात है अच्छा बता दो मौज की बात है महाराज इस वास्ते से बड़े आनंद से रहो बड़ी खुशी से प्रसन्नता से मौज से रहो कितनी सुगम बात है अजमी को शंका हो संदेह हो कोई अड़चन आती हो तो बताओ भाई महाराज जी एक कमजोरी जो है ना महसूस होती है प्रतीत होती है एक कमजोरी जो है प्रतीत होती है मतलब साधन में शुरू ही नहीं होता साधन तो वो कमजोरी बल कैसे आए मतलब भगवान को पुकारो जो कुछ अपने से नहीं हो तो समर्थ के रहते हुए निराश क्यों हो सर्व समर्थ के रहते हुए निराश क्यों हो उसे रो उसे कहो उपाय करने में तो नाम जप है याद रखना है और असली पुकार है रो और कहो मना लो और क्या करो सीधा उपाय रो कहो निर्मल के बलराम सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम बल कमजोरी मालूम होती है ना है जी कमजोरी को निर्बल को एक बात है दो है तो सुनेरी मैं निर्बल के रे बलराम जब लग गज अपनो बल बरते हो नेक सर नहीं काम और निर्बल है बलराम पकड़ो आगवा देना सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम बस कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात और हरेक बलवान का प्रेमी होता है बार कोई संसार में निष्ठ हो जाए तो सब प्रेमी कर ले धनी हो जाए सब करे निर्बल कुछ पूछते ही नहीं धनवंती रे कांटो भागो सार करे सब सोई के निर्धनी और डूंगर सुगरियो खबर ले कोई धनी और डूंगर सुगरियो संसार में ऐसा है अरे भगवान कैसे है निर्बल के बलराम बोलन जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते हैं पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा ये कोई नहीं होता तो आप होते हो महाराज सबसे निराश होने पर आपकी असर और कोई नहीं और कोई नहीं तो निर्बलता का बलवान के महान बलवान के रहते हुए हम क्यों निर्बल हो गए, हम क्यों निराश हो गए। हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका कर्ण राजी हो जाए भगवान। बच्चा माँ को कहे ना, माँ मैं तेरा हूँ, माँ खुश हो जाए। तो माँ तो जानती है, वो भी जानती है, और कहना अच्छा लगता है ऐसे भगवान, हे नाथ मैं आपका हूँ। वो सदा की माँ है, एक जन्म की माँ होती है तो जन्म की माँ है। भगवान कहते हैं सर्वगुणी तब सबसे गोपनीय बात कहता हो गया कुटी माँ में कब शरण मर जाए। तो कहते कि वह नाथ मैं आपका हूँ, जो जाको शरण लियो ताके इलाज उल्टे जल मछली से रुपये हो जाते गजराज। मौज बहुत मौज आनंद तो दूसरे ने मैंने देख बल के बल रहा हूं। तो हम चाहे मर गए भगवान हमारे लिए मरे नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।